ești miliardar, mare miliardar. Te-ai născut cu mir și cu mare dar. Nu ai limită la niciun cont bancar. Ai potențial, ești miliardar. Ești miliardar, mare miliardar. Te-ai născut cu mir și cu mare dar. Nu ai limită la niciun cont bancar. Ai potențial, ești miliardar. Și cum